जी शाम हमारे चित चो, शाम हमारे चित चो, बोलो जय श्री राधे। शाम हमारे चित चो, बोलो जय श्री राधे। शाम हमारे चित चो, बोलो जय श्री राधे। शाम हमारे चित चो, बोलो जय श्री राधे। बोलो राधे राधे, जो दिल चुराया तुमने दिल वो तुम वापिस कर दो। जो दिल चुराया तुमने वो दिल वापिस कर दो। जो दिल चुराया तुमने वो दिल तुम वापिस कर दो। Oh.